Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνέπειε του αυνανισμού εις προκεχωρημένη ηλικία. Τις έχουμε παρατηρήσει όλοι. Ναι, αλλά είναι ειδικά στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρέπει να το θυμίζουμε και είναι καλό να ακούγεται. Κάνει τέτοιες παρατηρήσεις. Διαπιστώσεις ο Άδωνης από χτες. Το ακούμε και είναι χρήσιμο αυτό. Όταν έχει προηγηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν. Θεωρούμε ότι είναι αυνανιστής ένας εκ των δύο. Όχι. Ή ότι έχουν υποστεί κάποιες συνέπειες λόγω. Μιλάμε γενικά. Γενικώς. Όταν λες κάτι και το βάζεις χέρι σε κάποιον, τι είναι αυτό που είπες, μιλούσε γενικά. Γενικά. Το παίρνει πίσω κάτι. Όχι, δεν λέμε για αυτούς. Μα είναι δυνατόν. Τον βλέπεις. Πρωθυπουργό. Λες ότι είναι αποτέλεσμα αυνανισμού. Όχι, βέβαια. Όχι. Εσυνεπειών του αυνανισμού. Δεν λέω ότι από αυνανισμό δεν βγήκε κανείς. Γενική, πώς την είπες. Εσυνεπειών. Κλείνεται. Κανονικά. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, θα το κάνουμε σήμερα. Μα δεν είναι αυτό. Ωραίο σαν και αυτούς που μιλάνε τα μισά καθαρεύουσα όταν ήταν. Ναι. Ο Τασούλας χθες πήγε στην Σακελαροπούλου. Είχε και λέξεις έτσι από παλιά, πάντα τα κάνει αυτά. Ο Τασούλας είναι και διανοούμενος, ο πρόεδρος Βουλής. Και τα έλεγε αυτά στην κυρία Σακελαροπούλου. Διανοούμενος τώρα, δεξιός, Νέα Δημοκρατία. Έχει, όχι, έχει, μερικοί είναι. Εν πάση περιπτώσει είναι διαβασμένος, έχει τσιτάτα, ξέρει ιστορίες, διαθίζει το λόγο του. Ναι. Κοέλιο. Βάζει το Instagram και τέτοια. Όχι τώρα, και εσύ αμέσως. Μην δει, δηλαδή. Πέθανε ο τάδε ποιητής, να βάλουμε. Αχ, ξαφνικά όλοι ξέραν την ποιήτρια Ρουκ. Εντάξει. Και όλοι τσιτάτα. Η ανάγκη να θρυνήσουν στο Facebook. Να θρυνήσουν στο Facebook για να γράψουν τα λόγια της. Αν ψάχνουν λύσεις κάποιοι. Ναι. Εντάξει, ο Τασούλας νομίζω ξέρει παραπάνω. Προέρχεται από την παλιά δεξιά που διάβαζε. Μάλιστα. Από αυτή τη δεξιά. Μην βλέπεις τώρα τους κιτζίδες, τους νέους. Δεν έχουν ανοίξει βιβλίο, μόνο στο Facebook είναι όλη μέρα και στο Twitter. Αλλά κάποιοι παλιοί. Αυτά τα βιβλία του σήμερα, τι θες τώρα. Αυτά είναι τα βιβλία του σήμερα. Facebook. Hello. Εντάξει, συγγνώμη. Το ξέχασα. Πήγε λοιπόν χθες ο κύριος Τασούλας και μετά ακούσαμε και την κυρία Σακελαροπούλου, την νέα πρόεδρο. Mm-hmm. Συμπυκνωμένη, καταρχήν. Συμπυκνωμένη. Ναι, ο λόγος της. Είναι, ο λόγος. Πυκνός λόγος. Τα είπε όλα πάρα πολύ ωραία, από στήθους. Σαν το σκοτάδι. Δεν διάβαζε. Το σκοτάδι δεν πυκνό. Δεν πυκνό το σκοτάδι. Όχι. Πού κινείσαι. Το μάτι που κοιτάει το σκοτάδι είναι πυκνό. Μη σου πω για την ψυχή που είναι κάτω από το μάτι. Έχει και ψυχή. Ναι, πυκνή, το μάτι. Πυκνή. Εξαρτάται. Καπνή. Τι λέγαμε. Και ο Άρης, λοιπόν, λέγαμε ότι η κυρία Σακελαροπούλου αυτό που είπε χθες δεν το είχε σε κάτι σημειώσει που το κρατούσε στο χέρι, αλλά δεν είδε καθόλου τις σημειώσεις και το είπε από στήθους, όπως λέμε, απ' έξω. Το μάθε. Καλά έκανε ότι, γιατί έχουμε μάθει στα πάντα να βγάζουν χαρτί και να λένε. Στη Βουλή είναι 2-3 που μιλάνε από στήθους. Όλοι οι άλλοι διαβάζουν συνέχεια. Και δεν ξέρουν να διαβάσουν και σωστά. Δεν ξέρουν να το παίξουν. Ναι. Αλλά δεν έχουν και ένα οτοκιού απέναντι να το παίξει σωστά, ότι κοιτάω τις κάμερες. Όχι. Οπότε, είναι λίγο δεύτερο όλο αυτό. Εμείς εδώ. Επαγγελματικά μιλώντας. Την κυρία, επειδή μιλάς επαγγελματικά, την κυρία Σακελαροπούλου την άκουσες χθες. Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ ως εκπομπή και οι δυο μας έχουμε ένα κριτήριο για τους ανθρώπους. Τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που έχουν σωστή φωνή και οι άλλοι. Όχι. Είναι βασικό αυτό. Όχι, εγώ το έχω λίγο αλλιώς. Ναι, για πες. Αυτοί που έχουν λάθος φωνή ναι. Και αυτοί που ανεχόμαστε. Άκου, πόσο κομπλεξικό. Δηλαδή, σωστή φωνή δεν έχει κανείς. Εντάξει, αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η λάθος φωνή όμως είναι το πρόβλημα. Επειδή... Όχι η σωστή φωνή. Α, να πεις γάρα κάτω και τα αυτιά μου. Εντάξει. Η λάθος φωνή είναι αυτή. Αυτός που θα χτυπήσει το τηλέφωνο στο τρένο, θα το σηκώσει μόνο αυτή που έχει λάθος φωνή. Αυτό ισχύει. Κανείς με σωστή φωνή δεν σήκωσε τηλέφωνο. Ναι, όχι, ποτέ. Η κυρία Σακελαροπούλου λοιπόν έχει σωστή φωνή. Ναι. Είναι μια ωραία, σοβαρή φωνή που σε πείθει για αυτά που λέει. Λόγος, ούτε, αλλά και από τη φωνή βγάζει μια ούτε υπερβολές, ναι. Ούτε το χάνει, ούτε ανεβαίνει πάνω, ούτε αλλά κατεβαίνει και ο Πάκης κάτω. Είχε. Όχι, δεν, η φωνή του Πάκη εμένα δεν με. Πάκης δεν μας αρέσει. Όχι, γιατί ήταν επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στηρίζουμε μόνο τις επιλογές του Κυριάκου. Έλα, πες το ξεβρακό σιγά-σιγά, καλά σε έχω καταλάβει. Μικροφωνίζω λίγο, μ' ακούω λίγο περίεργα. Τι γίνεται. Μου έχει ανοίξει λάθος μικρόφωνο. Είναι αυτά που λες. Είναι αυτά που λες. Αυτά που λέω. Αυτά που λες ακούγονται. Ακούγονται, βεβαίως. Λοιπόν, οπότε. Ο Κουκουέ έχει κάνει τη μικροφωνική και ήταν ακόμα στα καλά. Όχι. Σα-ίσα, δεν κατάλαβα. Ο 902. Κάνει μισό λεπτό. Είσαι και. Όπω τσίμπησε μέσα. Ναι, αμέσως. Σαν να κλέβω εκκλησία, ντράπηκα. Ο 902 έχει τα καλύτερα μηχανήματα. Ναι, ναι. Για τη μικροφωνική είπα, δεν είπα για 902. Γιατί μικροφωνική, τι έχει παράπονο από το φεστιβάλ. Όχι, δα. Τότε, γιατί το λες αυτό. Ποιους δρόμους. Τους δρόμους έχουν ένα. Της φωτιάς. Έχουν ένα μεγάλο βανάκι. Γιατί. Μ' ακούς λίγο. Α, ήταν λάθος το μικρόφωνο. Τι τώρα ακούγομαι καλύτερα. Το μικρόφωνο το έχει στα αυτιά. Πόσο. Λοιπόν, έχουν ένα βανάκι. Μόνο τα πόδια θα έχουμε στα αυτιά. Ναι, έχουν ένα βανάκι έξω που ακούει είναι καμάνα. Σταμάτα, παιδί μου, πάμε στο θέμα. Όχι, γιατί λες βλακίες. Άμα λες βλακίες, για όποιο θέμα λες βλακίες. Καταλαβαίνω. Το Μπάκι, ανεξαρτήτως επιλογών κομματικών, ενώ στην υποψηφιότητά του, επειδή τον είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν είχαμε θέμα με τον Προκόπη Παυλόπουλο και το είπα και χθες, από εκείνη τη στιγμή που ο Κασιδιάρης έδωσε το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη. Ναι. Αυτό νομίζω τον συνοδεύει. Αυτό είναι. Εκεί έμεινε το Πάκης. Εκεί εδραιώθηκε το Πάκης. Ό,τι έκανε από εκεί και πέρα, υπάρχει το Πάκης στο δικό μου το μυαλό με τα δικά μου κριτήρια. Δεν κάθεσαι και κοιτάς το φασίστα να βαράει. Δεν κάθεσαι, σηκώνεσαι. Δεν λέω να πάω να πέσει πάνω, που θα έπρεπε να πέσει και πάνω. Ήρωας θα γινόταν και τότε θα ήταν πραγματικά πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που στη δεδομένη στιγμή σηκώθηκε απέναντι στο φασισμό. Ήταν χαρακτηριστικό βέβαια της όλης του παρουσίας της επόμενης πενταετίας όλο αυτό. Ήταν αυτό. Ναι. Ένας παρατηρητής των γεγονότων. Εντάξει. Και υπέγραφε όποτε χρειαζόταν. Ναι. Αλλά βασικά ένας παρατηρητής των γεγονότων της εξαθλίωσης και όλων των συσχαμένων που έφεραν οι κυβερνήσεις αυτές. Άρα. Δεν είναι θέμα μόνο επιλογή ΣΥΡΙΖΑ. Θα την κρίνουμε την κυρία Σακελαροπούλου στο τέλος πενταετίας, στον χρόνο θα φανεί, αλλά λέμε από τη χθεσινή παρουσία. Και αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο για πρόεδρο Δημοκρατίας που είναι διακοσμητικός ο ρόλος, προφανώς δεν έχει να κάνει και πολλά, όμως σηματοδοτεί ο πρόεδρος. Αυτό έχει την ανάγκη, να ακούσεις από κάποιον παραπάνω τα πέντε βασικά που λέμε όλοι ωραία κωδικοποιημένα. Αυτό το έκανε χτες. Το έκανε. Έβαλε μέσα την ξενιτιά, τα βάλε όλα. Θα περιμένουμε το τέλος πενταετίας για να κρίνουμε. Τι είναι αυτό, και τον Κυριάκο έτσι θα τον κρίνουμε. Όχι. Αν κάνει την παπάρα αύριο δηλαδή. Ενώ τον Προκόπη Παυλόπουλο μπορούμε να τον κρίνουμε. Είναι τέλος πενταετίας. Πια έχουμε συνολική εικόνα, τελειώνει, μπορούμε να εκτιμήσουμε. Στην κυρία Σακελαροπούλου δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Δεν έχει αναλάβει καν. 13 Μάρτη. Από το χτεσινό όμως είναι μια σοβαρή παρουσία. Μάλιστα. Πώς θα ορκιστεί η κυρία Σακελαροπούλου? Δεν θα κάνει παπάδες. Δεν μπορεί να μην κάνει παπάδες. Γιατί? Γιατί το Σύνταγμα ορίζει πώς ορκίζεται. Έχει και τον όρκο το Σύνταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, άρθρο 33. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ήθελε να κάνει κάτι άλλο? Όχι, δεν το ξέρουμε. Α. Και να θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση, ορίζεται και ο όρκος τι θα πει. Δεν έχει πολιτικό όρκο δηλαδή, άμα θέλει. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Πού αυτό είμαστε? Το ξέρουν όλοι. Ναι. Τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με την πολιτική, βουλευτές κτλ. Ο Βελόπουλος όμως. Το λες. Έχει μπει, ναι, δεν το βγάλε κανένας όμως από το. Πέρασαν αριστερές κυβερνήσεις, πέρασαν σοσιαλιστικές, το έχουν αφήσει εκεί να υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο όμως. Δεν αναθεωρήθηκε στο Σύνταγμα, είναι εκεί. Παρένθεση. Πέρασαν αριστερές κυβερνήσεις και σοσιαλιστικές. Μέχρι πριν, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε αριστερή κυβέρνηση. Ξεχάστηκα. Ναι, ξεχάστηκε. Ότι ήταν αριστερά θυμάσαι. Αυτό. Αριστερά, αυτό έλεγε. Τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Το Α τι σημαίνει? Αριστερά. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά. Ανίδη, αμόρφωτη, ξέρω εγώ τι. Ακαλλιέργητη. Ακαλλιέργητη. Αρπακολατζίδες, μάλλον νομίζω είναι καλύτερο. Το αριστερά έχουν διαλέξει. Ανειδίκευτοι. Ανειδίκευτοι, έστω και αυτό. Να δω πότε θα ειδικευτούν. Δεν το βλέπω, αλλά. Ο Βελόπουλος λοιπόν, ενώ ξέρει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, θα ορκιστεί με χριστιανικό όρκο, στη Βουλή πηγαίνει και δίνει τον όρκο, για να πουλήσει στους χαχόλους τους ψηφοφόρους του, βγαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για τη θρησκεία? Μη τροποποίηση βιβλίων θρησκευτικών Γαβρόπουλου. Γιατί, κύριε Υπουργέ μου, γιατί να διδάσκουμε ότι είναι η Ινδιάνα η Παναγία μου? Για πες μου εσύ τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι η Ινδιάνα η Παναγία μας? Αυτό το βιβλίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έκανε απάτη σε γέννηση ιού. Για ποιο λόγο το θείο βρέφος να είναι Ινδιάνος της φυλής των Σεγέν? Δεν ήταν αυτό το ηχητικό, θα το ακούσουμε σε λίγο. Βάλε τώρα το σωστό Βελόπουλος όρκος να ακούσουμε αυτό και μετά θα ακούσουμε πάλι τους Ινδιάνους και τις Παναγίες. Ναι. Η ελληνική λύση συνεπής στις απόψεις της, κυρίως για τις συντάξεις και τους μισθούς, αλλά και για τα εθνικά θέματα, ουσιαστικά δεν συνένεσε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την κυρία Σακελαροπούλου. Σεβόμαστε το θεσμό. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της και μια παράκληση. Όταν και εφόσον ορκιστεί, να ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο. Μα με αυτό θα ορκιστεί. Τι κάθε δουλεύει τον κόσμο, πάλι τελοπών, πάλι επιστολές Ιησού, στην ίδια λογική από άλλο μετερίζει. Ορκιζών. Νέο χάπι. Θρησκευτικών. Δεν μπορεί να μην ορκιστεί αλλιώς. Τι νόημα έχει να κάνει παράκληση, ότι και καλά θα τη δουν οι χαχόλοι δικοί του ψηφοφόροι μετά που θα ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο και θα πούνε καλά που το είπε ο Βελόπουλος και έκανε η πρόεδρος αυτό που λέει ο Βελόπουλος. Πώς πουλάνε το σανό, όχι στα μούτρα, στα μάτια μπροστά τους, το βάζουν, ανοίγουν το κεφάλι τους, το βάζουν μέσα. Εκεί που νόμιζε ότι με τον Λεβέντη ή με τον Καρατζαφέρη παλιότερα έχουμε φτάσει πάτο. Όχι, εδώ. Όχι, δεν έχει πάτο. Ξύσε λίγο ακόμα κάτω, τη Μούργα έχει κι άλλο. Εδώ κανονικά. Το δούλεμα πάει σύννεφο. Το δούλεμα πραγματικά πάει σύννεφο. Και ότι καλά αυτός είναι επαγγελματίας και όποιος δουλεύει. Ότι υπάρχουν χιλιάδες από κάτω που θέλουν να δουλευτούν, τρελαίνονται. Θα διέκρινε κοινά χαρακτηριστικά Βελόπουλου με Βαρουφάκη? Θα έλεγε ότι είναι ο Βελόπουλος αριστερά. Το Βαρουφάκης, ας πούμε. Είναι άλλη περίπτωση. Όχι, μωρέ. Είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά δεν θα έλεγες ότι. Θα σου πω. Ο Βελόπουλος είναι λαϊκιστής, είναι έμπορος. Ο άλλος είναι νάρκισος. Και ξεφεύγει. Και έμπορος. Όχι, όχι. Τη Μάγδα Φίσα πρότεινε για πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν είναι νάρκισος. Οπότε αυτό αποσυντονίζει πολύ στην πολιτική. Δεν μπορεί να είσαι εκεί για όλους και να προτάσεις πάντα τον εαυτό σου μπροστά σε οτιδήποτε γίνεται. Είναι πρόβλημα αυτό. Δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να. Δεν νομίζω να συνδέονται. Βάλε τώρα αυτό με τον Ινδιάνο, γιατί πάμε τώρα στη Βουλή. Μίλησε για τα θέματα παιδείας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποιος θα μιλήσει άλλος. Αν δεν μιλήσει ο Βελόπουλος για παιδεία. Τι έκανα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για τη θρησκεία? Μη τροποποίηση βιβλίων θρησκευτικών Γαβρόπουλου. Γιατί, κύριε Υπουργέ μου, γιατί να διδάσκουμε ότι είναι η Ινδιάνα η Παναγία μου? Για πες μου εσύ τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι η Ινδιάνα η Παναγία μας? Αυτό το βιβλίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έκανε απάτη σε γέν και σιού. Για ποιο λόγο το θείο βρέφος να είναι Ινδιάνος της φυλής των Σεγέν? Υπάρχουν τέτοια στα βιβλία. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εσύ που έχεις παιδί, έχεις διαβάσει? Δεν έχω εγώ παιδί. Τίποτα. Δεν μου έχουν πει κάτι. Όχι, λέω την Χριστίνα, λέω. Απέναντι. Δεν έχει διαβάσει. Δεν διαβάζει το παιδί. Δεν το διαβάζει το παιδί. Το έχει παρατήσει μόνο του. Εσύ πατά εκεί τα κουμπιά. Θα γυρίσει μια μέρα και. Τι κάνει, την προσευχή μου. Κάνει την προσευχή κάθε βράδυ. Τι είναι αυτά, τα λένε τα βιβλία, Ινδιάνα, είναι Παναγία. Καπνού, θα κάνουμε το χαλί μέσα στο τέτοιο. Ναι, για να πάει το μήνυμα πάνω ψηλά. Και εσύ κάτσε εδώ να πατά τα κουμπιά. Δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοια βιβλία. Καταρχά, γιατί δεν γράφουν τα βιβλία ότι ήταν Ελληνίδα η Παναγία. Και το θείο βρέφος. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Όχι. Και τι συζητάμε τότε? Αλλοδαπή ήτανε. Αλλοδαπή ήτανε. Μετανάστρια ή πρόσφυγας? Λένε ότι ήταν και πρόσφυγας. Τι? Αλλά δεν ήταν πρόσφυγας, όχι από Ελλάδα. Εδώ δεν ήρθε πάντως. Μην ταράζονται οι πατριώτες. Στην τουρνέ δεν είχαμε. Δεν ήμασταν μέσα. Εδώ δεν ήρθε. Δεν ήρθε εδώ. Παναγία, έτσι όπως το ξέρουμε, δεν έχει έρθει εδώ. Το θείο βρέφος. Γιατί θα τη διώχναν όλοι αυτοί που προσκυνάνε τώρα την Παναγία? Θα τη διώχναν ως ξένοι. Το θείο βρέφος δεν κολύμπησε. Δεν έκανε στα νερά, ας πούμε, περπάταγε, ό,τι θα μου πεις περπάταγε. Δεν ήταν το άλλο που είχαν κάνει Monty Python? Πιο απ' όλα είχαν κάνει ο Brian. Όχι, δεν ήταν ο Brian, όχι. Οπότε είπε αυτά ο Βελόπουλος και είπε μετά και τι φταίει για την παιδεία. Η παιδεία δεν πάει, δεν είναι καλά. Άμα είναι Ινδιάνη, πώς θα πάει καλά η παιδεία? Άι, να συνοηθείς, τι γλώσσα μιλάνε? Ναι, ο Μωυσής δεν είπε για τον Μωυσή όμως. Δηλαδή παντρεύτηκε Ινδιάνα. Α, δεν ξέρω, η Παναγία ήταν υποκαχώντας. Αυτά λένε τα βιβλία μέσα του Γαβρόγλου. Κατοικούσαν μήπως στην Αμερική αυτή πριν ανακαλυφθεί η Αμερική? Δεν ξέρω. Είχαν πάει Έλληνες όμως. Είχαν πάει Έλληνες. Αμερικάνοι. Τι φταίει για την παιδεία, βέβαια. Οι Αμερικάνοι μας φέρουν τη θρησκεία. Μας πουλάνε θρησκεία. Και άλλα. Θα μπορούσε. Κυρίως όπλα, ναι, τα οποία είναι θρησκεία. Έτσι και πριν την Κοκακόλα τι είχαμε? Την Παναγία, την Ινδιάνα. Α, ναι. Okay. Λοιπόν, για την παιδεία, το χάλι της παιδείας, φταίνει οι δάσκαλοι, όπως λέει ο Βελόπουλος. Γιατί αν οι δάσκαλοι ήταν καλοί, δεν θα είχαμε την κατάντια στο εκπαιδευτικό συστήμα, γιατί όλα ξεκινούν από τον δάσκαλο και τον καθηγητή, ο οποίος είναι πρώτα ΚΚΕ, πρώτα Νέα Δημοκρατία, πρώτα Ελληνική Λύση, πρώτα ΠΑΣΟΚ, πρώτα ΣΥΡΙΖΑ και μετά είναι Έλληνας δάσκαλος. Αυτά, αν είμαστε σοβαρή χώρα, θα λέγαμε καταργούμε αυτά τα ΕΛΜΕ με κομματικά κριτήρια των δασκάλων. Θα είναι δάσκαλοι, θα πληρώνονται από το δημόσιο και τέρμα αυτά που ξέρανε. Γιατί όποια ανακοίνωση λέει ΕΛΜΕ είναι εναντίον της Ελλάδος, εναντίον της ιστορίας, εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον της αυτοκτονίας των Ελλήνων. Όποια ανακοίνωση ΕΛΜΕ και να διαβάσει τα τελευταία 10 χρόνια είναι έτσι. Άρα η ροπή τους και η τάση τους και η στάση τους είναι συγκεκριμένη. Εγώ δεν περιμένω αυτούς τους δασκάλους τίποτα. Το έχω πει χίλιες φορές. Αν είμαστε λίγο σοβαρή χώρα, θα καταργούσαμε τις ΕΛΜΕ, το συνδικαλισμό και δεν ξέρω. Αν είμαστε σοβαρή χώρα, τον είχαν συλλάβει όταν πουλούσε τις επιστολές του Ιησού και αμέσως μετά πουλάει φάρμακα από την τηλεόραση. Με την κατάληξη πον. Ναι. Στο τέλος. Πόνο. Για οποιοδήποτε, ναι, πόνο. Και κεφαλοπών, ομοπών, αγκονοπών, όλα αυτά. Εντερικών το λέει αυτό. Αναχιστικών. Ναι, ωραία. Μα τι είναι, φτιάξε εσύ και πουλά. Γιατί να μου πουλήσει. Εδώ πουλάει ο Βελόπουλος. Θα γίνει και εσύ με αρχηγό κόμματο. Πατεώνα. Α, τι θα γίνει. Όχι, αρχηγό κόμματο, έλα. Πολιτικό εννοώ. Όχι, λέω πώ γίνω πατεώνα. Αν πουλάω τέτοια. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτά είναι εγκεκριμένα. Γενικά το λέω. Είναι εγκεκριμένα όλα αυτά. Και έχουν από αποτέλεσμα. Από ποιον? Όχι. Από ποιον? Δεν ξέρω. Από την Παναγία την Ινδιάνα. Μπορεί. Τι να σου πω. Να, δεν αποκλείεται. Υπάρχει δάσκαλος που είναι ελληνική λύση. Το άκουσα, το είπε παρεπτόντως. Δεν ξέρω, μπορεί, δεν αποκλείεται. Έχουμε δει πολλά, γιατί να μην είναι. Να είναι κουκουέ, να είναι. Λογικό. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που ξέρει ποιο είναι από τα σχολεία. Δασκάλους, ναι, ναι. Αλλά τον μπλοκάρει η δεξιά με το σύστημά της και ναι, τώρα οι αριστεροί δάσκαλοι, οι κομμουνιστές που δεν ξέρουν να διδάξουν. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ που μιλάνε για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, ο Βελόπουλος, ο Βορύδης, ο Άδωνης και άλλοι βουλευτές πάρα πολύ, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Εμφύλιο, ότι αυτό φταίει που έχουν πάει στραβά όλα τα πράγματα στη χώρα. Ναι. Που τους είχαν 27 χρόνια παράνομους σε εξορίες, σε φυλακές, σε νησιά. Όχι, αυτό φταίει. Ναι. Και αυτοί είχαν όλη τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα κράτος με σωστή παιδεία, υγεία, πολιτισμό, με σωστές πόλεις και όλα αυτά. Δεν έκαναν τίποτα από αυτά. Τα έκαναν όλα μπάχαλο με το Ρουσφέτη, τη Μίζα. Αυτή ήταν η μεταπολεμική Ελλάδα. Με τις διώξεις, με τη μετανάστευση που φεύγαν οι άνθρωποι. και για όλα αυτά τα χάλια που αυτοί φταίνε, οι πρόγονοί τους, αυτή η παράταξη, λέει ότι φταίει απέναντι με την ηγεμονία, επειδή υπήρχε. Και λέγανε ιδέες και είχαν και πολιτισμό και είχαν και καλλιέργεια. Άρα τι φταίει. Γιατί αυτό πάει προς την εξέλιξη της κοινωνίας, προς την πρόοδο. Φταίει η καλλιέργεια, φταίει ο πολιτισμός, το πνεύμα. Τι φταίει. Ναι. Επειδή συνεχώς κάθε δεύτερη της κουβέντα είναι αυτή η κατηγορία των ακροδεξιών βουλευτών που είναι είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε σε άλλα θέματα, κόμματα. Δεκανίκια που θα συνεργαστούν ναι, σε κάθε περίπτωση. Που ήταν και παλιά μαζί και λένε πάντα ότι φταίει οτιδήποτε αριστερό. Βέβαια έχει τονωθεί αυτό μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, που λογικά εκεί. Να το πούμε και αυτό. Το ζήσαμε. Ο Στάλιν. Πού Στάλιν, παλιά. Ναι. Τώρα δεν έχει. Παλιά. Όχι, έχει. Στη Βουλή έχει και λέει. Στάλιν. Έχει Στάλιν. Βγάλανε τον Χριστούλη τον Ινδιάνο και βάλανε τον Στάλιν ο πίσω στην εικόνα. Έχει Στάλιν και τα λέει και σωστά. Θα σου πω και κάτι ακόμα το οποίο το έχω μπροστά μου. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Θα πω στου φίλου μου του αριστερού ποια είναι η λογική του. Και θέλω να το ακούσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί το έχει πει ο Στάλιν, ο Ιωσήφ Στάλιν. Η εκπαίδευση λέει είναι ένα όπλο. Οι συνέπειε του οποίου εξαρτώνται από το ποιο το κρατά στα χέρια του και σε ποιον το έχει στραμμένο. Ιωσήφ Στάλιν. Εξαιρετική ρίση. Είδες, να το Βελόπουλο. Είπε εξαιρετική είδηση. Εξαιρετική ρίση. Α, ρίση. Εξαιρετική ρίση. Όχι είδηση. Δεν ζει ο Στάλιν. Λέω, το προχτές. Ο Βελόπουλος είναι. Τώρα που λες, δεν ξέρει. Έχει επιστολές και από τον Στάλιν. Του στείλε και ο Στάλιν. Δηλαδή, ο Ιησούς θα αγόραζα. Θα αγόρασες. Θα αγόραζα. Μα έβγαινε και έλεγε. Διάβαζα. Θα αγόραζα. Τώρα που λες αυτά των ασχέτων. Η Μαρία Δεναξά στο Twitter έκανε πριν ένα tweet το οποίο το κάναμε και ένα παραγωγή εμείς ελληνοφρενίας. Retweet που λέμε. Έχει πάει ο Μακρόν κάτω στο Ισραήλ. Να. Και λέει, βγαίνει και μια δημοσιογράφος ενός καναλιού και λέει ότι ο Μακρόν θα συναντηθεί και με το Γιασέρα Αραφάτ, η ρεπόρτερ. Το ακούει από το στούντιο η άλλη, δεν κάνει καμία διόρθωση. Η άλλη δημοσιογράφος και περνάει έτσι. Πού ξέρεις, και άμα το συναντούσε. Μα πώς της ήρθε να πει το Γιασέρα Αραφάτ. Αυτό ήξερε. Τι αυτό ήξερε, είναι δημοσιογράφος. Βγαίνει και ενημερώνει. Τι και. Θες να σου πω ποιοι άλλοι είναι δημοσιογράφοι. Πάρα πολύ ξέρω. Α. Αν περάσει έξω από το μαξί μου, οι περισσότεροι είναι δημοσιογράφοι. Όλοι έχουν πάει εκεί τελικά. Αυτό είναι πρόβλημα. Θα έχουμε θέμα στα κανάλια μετά στα μέσα ενημέρωση. Πήγαν όλοι στην κυβέρνηση. Πήγαν όλοι στην κυβέρνηση και δεν έχουμε δημοσιογράφους. Μα γι' αυτό η ενημέρωση είναι έτσι όπως είναι. Γιατί έχουν πάει οι καλοί μέσα στο μαξί μου. Έχει μαζέψει πάνω από 20 άτομα. Οι καλοί είναι αυτοί. Ναι. Α, για ποιους οι καλοί. Για αυτούς. Για όλους μας. Για όλοι μόνο. Και χάσαμε τους καλούς. Έχουν μείνει. Γιατί δεν κάναμε κανένα να τους κρατήσουμε. Κάνα δύο διάσπαρτοι και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Έχουν προσληφθεί όλοι στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατάλαβε. Να στηρίξουν τον Μητσοτάκη. Μετά να κάνει καπόζα. Κάνει ο Λιάγκας εκπομπές. Θα κάνει. Ναι. Όταν έχουν πάει όλοι εκεί. Σωστό. Περνάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά φύγαμε από το Βελόπουλο. Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά είπε στην αρχή. Να κάνουμε τώρα. Τόσο όσο είναι αυτά. Δεν είναι για πολύ. Για χόρταση είναι για λίγο. Και μετά ακολουθεί η αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία στην κοινωνία. Το έχει καταλάβει αυτό, ή. Από το καλοκαίρι. Είσαι από τους μίζερους. Όχι, το καλοκαίρι. Μπράβο, το καλοκαίρι. Έχει αλλάξει το πρόσημο. Το πρόσημο, ναι. Της ψυχολογίας. Ναι, η ψυχολογία γενικότερα. Αυτά τα λέει ο Θεοδωρικάκος που είναι και υπουργός. Αλλά σημασία για τον ελληνικό λαό δεν έχουν τα πολιτικά κόλπα. Σημασία για τον ελληνικό λαό έχει να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα. Η αισιοδοξία που έχει ξαναγυρίσει στη χώρα να εγκαθιδρυθεί. Please. Η αισιοδοξία που έχει ξαναγυρίσει στη χώρα να εγκαθιδρυθεί. Please. Έχει ξαναγυρίσει και πρέπει να εγκαθιδρυθεί, να κάτσει πάνω μας η αισιοδοξία. Βεβαίως. Ότι είναι δεδομένο ότι έχει έρθει η αισιοδοξία. Επειδή οι ίδιοι είναι υπουργοί και χαίρονται, νομίζουν ότι χαίρεται και ο κόσμος από κάτω. Γιατί στα βασικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει ο μισθός. Έχουν αυξηθεί οι συντάξεις. Η οικονομία είναι κάτι. Ψυχολογία, δεν είναι τσέπη. Είναι ψυχολογία. Ναι, ψυχολογία είναι για κανένα εξάμεινο. Ναι, μετά είναι τσέπη. Στο εξάμεινο είμαστε. Να εγκαθιδρύσουμε την ψυχολογία και μετά θα έρθει στην τσέπη. Επειδή την αισιοδοξία. Την αισιοδοξία. Τι είπα, ναι, την αισιοδοξία. Την ψυχολογία είπε. Όλα μαζί. Όλα μαζί τα έγινε αυτά. Άιλα. Δεν τα πιάνει κανεί. Οπότε λε εκεί. Δεν τα πιάνει πάλι. Κανεί τα πουλάνε όμω, τα αγοράζουν. Ποιο είναι υπεύθυνο που ήρθε η αισιοδοξία. Αυτό ένα μηδέν πολύ εύκολο. Μπράβο. Και νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο εξάμηνο είναι ότι γίνεται σοβαρή δουλειά, σοβαρό έργο, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, η οικονομία πηγαίνει μπροστά, έχει επανέλθει η αισιοδοξία στους Έλληνες. Φέρτε γυρλάντες, φέρτε μου μπάντες, φτάνει η αισιοδοξία στους Έλληνες. Και έχουμε γιορτή, φέρτε μου δώρα, πολύ τη χώρα έρχεται την Αυγή. Η αισιοδοξία στους Έλληνες. Φέρτε βριλάντια, φέρτε διαμάντια, φέρτε άσημη, φέρτε μου χρυσό, φέρτε μου ρούχα, τα όνειρα που είχα σήμερα θα ντυθώ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε έναν θετικό δρόμο και οι πολίτες δεν θέλουν να σταματήσει αυτή η πορεία και αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν, Κυριάκος, αυτός έφερε την αισιοδοξία που θα εγκαθιδρυθεί, γι' αυτό φέρουμε γυρλάντες και όλα τα υπόλοιπα. Και πολύ καλά θα κάνουμε. Είπα πριν. Τι είπες? Και εσύ και η Χριστίνα που ρυθμίζει τον ήχο, Χριστίνα Αγγελάκη, δεν καταλάβατε Χριστό. Εμείς. Ναι, γιατί λέω, λέγαμε για την Παναγία κτλ. Και λέω Μωυσής. Ο Ιωσήφ είναι της Παναγίας, δεν είναι? Είπα Μωυσής από ό,τι μου λέει εδώ ο Μιχάλης, από την Ηλιούπολη. Από λάθος. Έκανα λάθος. Ο Μωυσής θα μπορούσε να κατέβει με την πλάκα. Ο Ιωσήφ όμως είναι. Ιωσήφ. Ο Μωυσής. Καταλάβαινε τη γράφει πλάκα πάνω. Δεν διαβάζει εσύ. Έμεση είσαι άσχετο, δεν ξέρει τίποτα από αυτά. Κατάλαβε, ξέραμε τι λέγανε οι πλάκε πάνω. Και αν οι πλάκε ήταν Ινδιάνικα. Το βάλαμε στο Google Translate και έβγαλε. Και έβγαλε. Στην ελληνική γλώσσα. Οι 10 εντολέ Google άρανε. Τη Βανδύπουλ. Ποιε εντολέ? Του Μωυσέως. Οι 10 ήταν τη Βανδύ. Λοιπόν. Του Φίβου. Ναι, μεν η ιδεολογική ηγεμονία φταίει για όλα, αλλά η δεξιά έχει προσφέρει μόνο καλά σε αυτόν τον τόπο. Αυτό έχουμε να θυμόμαστε. Έχουμε να θυμόμαστε κακά πολιτικά. Δεκαετίες τώρα, δεκαετίες τώρα. Και ειδικά στις πρωτιές. Και ειδικά στις γυναίκες. Γιατί, συγκεκριμένα? Επειδή έχουμε γυναίκα Σπυράκη. Πρόεδρο. Α, ναι, όχι, ναι. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο. Μόνο. Και κάνουν όλη αναπαραγωγή του ότι πρώτη βουλευτή, πρώτη τάδε, πρώτη τάδε. Τι χαζομάρα. Πόσο καιρό θα συζητάμε αυτή τη χαζομάρα? Αυτό ειδικά το πρώτη γυναίκα είναι τόσο μειωτικό για τις γυναίκες. Είναι μειωτικό για την κυρία Σακελαροπούλου. Είναι μειωτικό για αυτούς που το λένε. Ότι πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο. Το έχουν καταφέρει σε 10 γωνιές του πλανήτη και είναι δεδομένο. Και εμείς εδώ πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, χτες η Όλγα Κεφαλογιάννη, φίλη σου, βγήκε το βράδυ να μας πει τις πρωτιές της δεξιάς στο θέμα αυτό. Γιατί, φίλη μου, τέλος πάντων. Ναι. Συμβολικά, ως ναι. παράταξη, ναι. έχουμε ούτως άλλως να πούμε ότι ιστορικά είμαστε εκείνοι που έχουμε βάλει τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Κλέξαμε την πρώτη γυναίκα βουλευτή, την Ελένη Σκούρα, το 1953. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε την πρώτη γυναίκα υπουργό, τη Λίνα Τσαλδάρη. Ναι. Ο Κώστας Καραμαλής την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Και σήμερα με την επιλογή του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα είναι σωστά, ημερομηνίες και τα υπόλοιπα. Θα έλεγε κάποιος καχύποπτος ότι η δεξιά χρησιμοποιεί το φύλο, το γυναικείο φύλο σε αυτόν τον τόπο για μικροκομματικούς λόγους. Τώρα τι λέω. Μπορεί να λέει κάποιος καχύποπτος τώρα για να πετύχει συνενέσεις και καλά με την προοδευτική τάχα μου αριστερά. Πόσο κομπλεξικός είσαι. Είμαι, ναι. Το θέμα δεν είναι και αυτό. Και καχύποπτος, είπα. Ένας καχύποπτος θα το λέει. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτά που λέει είναι σωστά, όμως οι γυναίκες πρώτη φορά ψήφισαν στην Ελλάδα στο βουνό. Για να βγάλουν την κυβέρνηση του βουνού. Τότε που ήταν ισότιμες οι γυναίκες με τους άντρες, πραγματικά. Δείτε μερικές φωτογραφίες, αντάρτισες, με το όπλο, κανονικά. Όπως ήταν ο άντρας δίπλα τους, ήταν και η γυναίκα, δεν είχε καμία διαφορά. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά ισότητα γυναικών ανδρών και σε πολύ κρίσιμους τομείς, σε ζητήματα ζωής και θανάτου, σε ουσιαστικά θέματα, και δεν βγήκαν να κομπάζουν ότι βάλαμε και τις γυναίκες. Ήταν αυτονόητο ότι η γυναίκα είναι στην ίδια μοίρα με τον άντρα, θα πάρει το όπλο να πολεμήσει για την ελευθερία και για αυτό που πιστεύει. Βέβαια, και το σπίτι τσαντήρι μέσα. Άλλα. Όλα με το σπίτι ήταν τσαντήρι από τους βομβαρδισμούς. Άστο, δεν χρειάζεται. Σκούπα κανείς. Ναι, ναι, κάνει σκούπα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να βάλει σκούπα. Παντού, είχαν όπλο. Και αν το με τις αράχνες με το όπλο. Με το όπλο. Μία, ξαναμπαίνει η αράχνη εκεί πάνω. Ελάτε να τα πούμε. Ξαναμπαίνει η αράχνη εκεί πάνω. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει η αράχνη. Γι' αυτό σου λέω. Μόνο που θα δει το σημάδι. Ναι, μην πάρουν τώρα όπλα όλε. Μην πάρουν το όπλα. Τα ξεσκολοφορέ για τι νέε νοικοκυρέ. Από το Σπύρο Σούλη. Λοιπόν, φίλε μου. Θέλω να πω ότι κομπάζουν και καμαρώνουν, επειδή έγινε μία βουλευτή στο 1953, έγινε μία υπουργό στο 1974, έγινε μία πρόεδρο τώρα, όταν ουσιαστικά τις γυναίκες τις έχουν διακοσμητικές και για τέτοιους ρόλους ή τις έχουν για μέσα στο σπίτι. Γιατί όλες αυτές τις δεκαετίες, μπορεί να είχαμε την πρώτη βουλευτή το 1953, αλλά η θέση της γυναίκας δεκαετία του 50, του 60, ειδικά του 70, με ευθύνη της δεξιάς, που τους, με τους νόμους που υπήρχαν, να μην έχουν δικό τους όνομα, να μην. Τις είχαν σε δεύτερη τελείως μοίρα και καμαρώνουν για μία βουλευτή, μία υπουργό στα σαλόνια. Καμαρώνουν για τα σαλόνια. Και μην πας μακριά από το 60 μέχρι σήμερα, είναι πολλά τα χρόνια μένα, αλλά τώρα έκανε η δήλωση ο Κυριάκος πρόσφατα, μόλις βγήκε, ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. Το καλοκαίρι. Για τη Μαρέβα και όλα αυτά. Ναι. Και μετά είδαμε τη φωτογραφία της Μαρέβας που τι έκανε, σφουγγάριζε, κάτι έκανε. Κάτι είναι, έτσι, μοκέτες, ξέρω, κάτι έκανε. Θέλω να πω ότι η πραγματική του άποψη για τη γυναίκα. Η πραγματική τους άποψη για τη γυναίκα είναι ότι είναι δεύτερη. Και αυτό φάνηκε όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν είχαν αλλάξει κανένα νόμο, δεν είχαν πάρει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για να ανέβει, να γίνει ίση η γυναίκα και στον χώρο δουλειάς και στο σπίτι και στα δικαιώματα και σε οτιδήποτε. Και βγαίνουν και καμαρώνουν, λες, και από κάτω δεν ξέρουμε, δεν θυμόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το αντάρτικο τραγούδι που ακολουθεί δεν είναι αντάρτικο ακριβώς, αλλά δίνει εικόνα της αντάρτισσας που πάει μπροστά. Αυτό είναι το Minor Swing του Django Reinhardt, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, παλιά, το 1910. Πολύ παλιά. Πάνε χρόνια. Όχι πολλά. Από τότε, πάνε, εντάξει. Σα χθες μου φαίνεται. Σα χθες και εμένα, σα χθες μου. Μουά, έκανε και έβγαζε νότες από τότε, που από τότε είναι η ιδιοφία της jazz, της τσιγκάνικης εδώ κιθάρας του που ακούμε, γιατί ήταν από τσιγκάνους γονείς. Και έτσι τον θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και μας αρέσει και μπράβο μας, και γιατί μας ταιριάζει και πολύ η μουσική του και η jazz και η αισθητική του όλη. Ας το λίγο να ακούσουμε. Thanks. Ακούσαμε. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Ας το χαλάσουμε τώρα. Εντάξει, με κάτι άλλο που είναι μακριά από την αισθητική μας. Όχι. Άδωνη, δεν βλέπω έχουμε. Ένα μήνυμα σε λίγο, Άδωνης. Ένα μήνυμα στο mail στέλνει εδώ ο Μιχάλης και λέει για τη θέση της γυναίκας, πώς η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπιζε δεξιά τις προηγούμενες δεκαετίες και. Και λέει: ρε παιδιά, μην πάτε μακριά, δείτε πώς αντιμετωπίζουν το γυναικείο φύλο στη ΔΑΠ. Πρότυπο γυναίκα τσόντα, PR σε μαγαζιά για να τραβάνε τα λιγούρια. Και ισχύει. Και ισχύει πραγματικά. Και ισχύει. Γιατί είναι η νεολαία που είναι φρέσκια. Η νεολαία που έρχεται όποια φρέσκια. Όποια αφήσα δείτε τη ΔΑΠ για πάρτι και εκδρομές κτλ. Ναι, είναι ένα κόλλο. Αντιμετωπίζει έτσι ναι, τις γυναίκες. Κατά τα άλλα, πρώτη βουλευτή, πρώτη υπουργό. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ μπροστά, είναι πολύ προχώ το κόμμα, οι απόψεις αυτές και όλα τα υπόλοιπα. Βρέθηκε ο Άδωνης. Προχθές πήγε στο Silver Alert στο Auschwitz. Πραγματοποίησε επίσκεψη. Και αυτή η επίσκεψη έχει συζητηθεί. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει και ένα είδος συγγνώμης στο Facebook, νομίζω. Έχει γράψει ο ίδιος ότι όλα αυτά που έλεγε παλιά εκεί κατάλαβε πάρα πολλά και πρέπει να πηγαίνουν όλοι στο Auschwitz. Δεν πήγαινε τόσα χρόνια. Τώρα πρέπει να πάει να καταλάβει. Σύμφωνα με αυτά που πίστευε τόσα χρόνια, όλα αυτά ήταν κωμωδία και ήταν show. Αφενός, αφετέρου πήγε να καμαρώσει. Γιατί πούλαγε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη με τίτλο «Οι Εβραίοι όλη αλήθεια», που μέσα εκεί είχε και για το ολοκαύτωμα κοροϊδευτικά ότι δεν έγινε, ότι το είναι ένα σοου, το κάνουν για να βγάζουν λεφτά και όλα αυτά τα πούλαγε ο Άδωνης με φανατισμό. Και πουλάγανε. Και πουλάγανε. Απλά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει πέσει χέρι από την εβραϊκή κοινότητα και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, έχει αρχίσει και κάνει αυτή τη μεταστροφή. Και στο Βορύδι και τα μαζεύουν σιγά σιγά. Όχι, τα μαζεύουν με χαζό τρόπο. Και επειδή είναι και σοβαρή τώρα. Και ναι, υπουργή και αντιπρόεδρο και τα λοιπά. Με τον Κυριάκο, καταλαβαίνει. Είναι ανόητο και ο τρόπο που τα μαζεύουν και πόσο δειλοί φαίνονται όλοι αυτοί που λέγανε διάφορα, σαν να μην τα έχουν πει. Θα θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο Άδωνης όταν πούλαγε το βιβλίο του Πλεύρη. Δεν είχε τολμήσει τότε στη γνωστή εκπομπή, μαζί με τον Λεωνίδα, να πούν τον τίτλο του βιβλίου. Α, πουλούσαν όμως το βιβλίο, το έδειξε λίγο και το έκρυψε μετά, γιατί από τότε υπήρχε ένα θέμα. Παρ' όλα αυτά, θα καταλάβετε από τα συφραζόμενα ότι μιλάνε για αυτό το βιβλίο προφανώς και πόσο καλά αισθήματα τρέφουν για το συγγραφέα του βιβλίου και για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ναι. Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Ήλεκτρον. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη. Το βιβλίο βόμβα, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε. Είναι βόμβα. Άκου, ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ δεινός ιστορικός, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό. Πώς φαίνεται. Μου λέει, ρε, φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μην εκραγεί. Πραγματικά δεν είναι υπερβολή. Ομολογώ είναι ότι στο βιβλίο αυτό ο Ξεδρός Πλεύρης ξεπέρασε τον εαυτό του. Ναι. Φοβερό, δηλαδή το διαβάζει και λες, είναι δυνατόν. Και με τέτοια στοιχεία μέσα που δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Καμία αμφισβήτηση. Πέρα από την κομμωδία του πράγματος. Είναι μια γελιότητα ολόκληρη. Με την Ολεωνίδα, την οποία το απογειώνει. Ναι, και ο Άδωνης, μια χαρά τα πάει. Και ο Άδωνης, ναι. Όχι, εδώ όμως είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά προσπαθούμε να κρατηθούμε και όλες να κρατήσουμε και τα γυαλιά. Δέχεται όλη την άποψη, το αφήγημα του Πλεύρη, που ήταν ότι δεν έγινε ολοκαύτωμα, όλα αυτά δεν έχουν υπάρξει, δεν υπήρχε Auschwitz, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δεν υπήρχαν νεκροί, δεν τίποτα. Κάτι που ιστορικά είναι καταγεγραμμένο, έχει αποδειχθεί. Υπάρχουν τα στρατόπεδα. Τα φτιάξαν μετά για να κόβουν εισιτήρια. Το άλλο, δηλαδή, γιατί το άλλο με τα στοιχειοδός με τα παπούτσια, τι είναι αληθινό. Ναι, στοιχειοδός λογικός, Νάσερ. Το μίνιμουμ της λογικής να έχει. Τα κάνανε όλα αυτά μετά. Στρατόπεδα, 40 στρατόπεδα υπήρχαν. Συγκέντρωση σε όλη την Ευρώπη. Και το Auschwitz, όλο αυτό το τεράστιο, τίποτα, το φτιάξανε μετά για να πουλήσουν. Σκηνικό ήταν. Και κάθεται και πουλάει και τα πιστεύει. Και τα παπούτσια. Παλιό παπούτσια της Boss ήταν. Δεν τα θέλανε. Και βγαίνει τώρα και λέει: συγγνώμη, δεν είχα καταλάβει. Νιώτη μου, δεν ξέρω εγώ τι λέει. Μα παραμένει ίδιος. Δηλαδή, εξαιρεί τους Εβραίους, γιατί έχει πέσει χοντρό χέρι, αλλά δεν έχει εξαιρέσει τους μετανάστες, δεν έχει εξαιρέσει τους πρόσφυγες. Δεν μπορεί να είσαι για μια κατηγορία μη ρατσιστής. Ή θα είσαι για όλα, ή δεν θα είσαι. Προφανώς, και προσπαθεί τώρα να μας πείσει ότι έχει αλλάξει κάτι και ότι πήγε εκεί και με σεβασμό προσερχόταν ο ίδιος που πουλούσε το βιβλίο. Τώρα που είναι σε ευρύ κοινό και σε ευρύ ακροατήριο. Για να μαζευτεί κάποιο και να πρέπει να μιλήσει στο δικό του ακροατήριο, να δεις τι θα πει. Θέλω να πω ότι. Όπως κάνουν πάντα αυτοί. Ρατσιστής παραμένεις, είτε μιλάς κατά των Εβραίων, είτε μιλάς κατά των προσφύγων που έρχονται από τους πολέμους, που οι χώρες που υποστηρίζεις δημιουργούν και βομβαρδίζουν και σκοτώνουν και αναγκάζουν τον κόσμο λόγω φτώχειας και λόγω πολέμου να έρθουν εδώ ή να βρουν κάποια καλύτερη μοίρα. Εδώ δεν θέλει να είναι κανείς. Είτε τεχνιέντος το κρύβεις. Παραμένεις ρατσιστής, ακόμα και να μην το λες. Μα προφανώς. Και όλο αυτό τώρα το θέατρο είναι χειρότερο από το να κρατήσεις τις ιδέες σου, αυτές που είχες για πάρα πολλά χρόνια και όχι αυτές που τον τελευταίο 1-2 χρόνια έχεις και καλά αποκτήσει επειδή κατάλαβες τι ακριβώς έγινε. Και όλοι όταν εμείς τότε, όταν πουλούσε αυτά τα βιβλία, τον βρίζαμε. Λέγαμε ότι είναι φασίστας. Θυμάμαι είχε πάρει και στο Sky να μου πει ότι δεν είναι φασίστας και είχε βγει σε εκπομπή να απαιτήσει. Είχε βγει και τον είχαμε βγάλει. Να τον λέμε ακροδεξιό, όχι φασίστα. Άλλος αυτοί... Μπογδάνος μας βρήκε. Ναι, ναι, από το. Δεν είχε. Τότε γιατί δεν κάναμε. Όχι με ένδικα. Δεν είναι φασίστας ο Μπουμπούκος. Δεν είναι, όχι με ένδικα. Είχε βγει και είχε πει. Θέλω να πω, όλοι εμείς που λέγαμε και μας έβριζε. Μας κατηγορούσε την αριστερά που του αποδίδει χαρακτηρισμούς. Τι έγινε, είχαμε δίκιο. Για το συγκεκριμένο. Τότες. Και πώς μετά από 5 χρόνια μπορεί να έχουμε δίκιο και αυτά που λέμε τώρα. Αυτό δεν μας το πει. Δίκιο δεν μας και έδωσε. Και οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν τότε, επειδή και αυτοί πίστευαν ότι οι Εβραίοι είναι μια συνωμοσία και δεν έγινε ολοκαύτωμα, τι έγιναν, τους παράτησε, πιστεύουν τα ίδια. Συγγνώμη ζητούν κι αυτοί. Τι μπερδέματα θέλω να πω με σε ανόητα μυαλά. Πολλά ζητάς. Πόσα μπερδέματα μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Άμα είσαι φασίστας και ακροδεξιός, δεν βρίσκεις διέξοδο και μισείς τον όποιον βρεις απέναντι. Μα είναι αδιέξοδο έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδρομή. Είναι αδιέξοδο έτσι κι αλλιώς του ρατσισμού και του φασισμού. Επειδή κυριαρχεί και στην κοινωνία, δεν με νοιάζουν οι πολιτικοί. Επειδή κυριαρχεί και η προσπαθή να κυριαρχήσει στην κοινωνία. Στο Auschwitz λοιπόν υπάρχουν 13 πλάκες σε ένα σημείο. Εκεί που ήταν τα κρεματόρια γιατί έχουν βομβαρδιστεί. Μία από αυτές είναι και στα ελληνικά, γιατί μέσα εκεί στο Auschwitz πήγανε και Έλληνες. Θανατώθηκαν και Έλληνες. Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη και άλλοι πάρα πολλοί Έλληνες. Και γράφει αυτή η πλάκα εκεί, γιατί είναι, είναι η ίδια πλάκα, ίδιο μέγεθος, σε διάφορες γλώσσες. Γράφει στα ελληνικά, ας είναι για αιώνες κραυγή απελπισίας και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα αυτός ο τόπος, όπου οι Ναζί φώνευσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κυρίως Εβραίους, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Auschwitz, Birkenau, 1940-1945. Να ακούσουμε μια Θεσσαλονικιά Εβραία, Εστίρ Κοέν λέγεται. Θα ακούσετε την ιστορία πως από τη Θεσσαλονίκη τους μάζεψαν 50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Μαζεύτηκαν τότε, πήγαν εκεί και νομίζω γύρισαν 2.000 κάπου. Θανατώθηκαν όλοι, η πλειοψηφία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μπαίνανε σε ένα τρένο χωρίς να ξέρουν που πάνε. Χωρίς να ξέρουν που πάνε, δεν ήξεραν απολύτως τίποτα. Νόμιζαν θα πάνε για δουλειά και σιγά σιγά μπαίνανε στα κρεματόρια και συντελούνταν αυτό που ο φασισμός ξέρει μόνο να κάνει. Βιομηχανία θανάτου. Χωρίς κανένα συνέστημα, σκοτώνεις ανθρώπους επειδή τους θεωρείς κάτι άλλο από αυτό που είσαι εσύ. Εσύ κάτι είσαι ανώτερος, κατώτερο από ό,τι είσαι εσύ. Κάτι κατώτερο από αυτό που είσαι εσύ. Είτε είναι Εβραίοι. Απλά επειδή είναι διαφορετικό και δεν ταιριάζει στην ομοιομορφία που έχει αποφασίσει. Αλλιώς... Γιατί στην αρχή βάλαν, ήταν οι Εβραίοι, μετά βάλανε τους Τσιγκάνους, μετά βάλανε τους Σλάβους, μετά βάλανε τους Κομμουνιστές, μετά βάλανε τους Ομοφυλόφιλους, τους Ανάπηρους. Δεν θα έχει τελειωμό, δεν έχει τελειωμό γιατί. Ο φασισμός θέλει να σκοτώνει. Θα βρει να σκοτώσει. Άμα τελειώσει με αυτούς, θα πιάσει τους άλλους. Θα πιάσει τους άλλους. Εδώ οι άλλοι κυνηγάνε στα στενά ανθρώπους, επειδή έχουν άλλο χρώμα και τους ενοχλούν την αισθητική του Αγίου Παντελεήμονα. Ποιοι κάτι Ούγγανοι. Άμα τους δεις και μιλάνε, δεν ξέρουν να πούνε τρεις λέξεις παραπάνω. Που λες, αυτή είναι η αισθητική. Αυτή είναι η αισθητική. Και μακάρι τους να λες, από ποιον κινδυνεύει ο πολιτισμός, από αυτόν που κυνηγείται, από αυτόν που κυνηγάει. Η κυρία Εστίρ Κοέν. Ακούγες, Θεέ μου, ξόδια, κλάματα. Γέρος με άσπρα μαλλιά να τρέχουν με τις παντόφλες, τα μικρά να ουρλιάζουν και η μαμά μου έλεγε καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι, θα γυρίσουμε μάνα, μη στενοχωριέσαι. Ο διωγμός αυτός παιδιά ήτανε το κάτι άλλο, μάσανε τι μάσανε, μας βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά και πήραμε το δρόμο της καταστροφής. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατον. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι κάναμε. Ένας Θεός είναι για όλους. Γιατί μας πονάν τόσο πολύ. Φτάσαμε στο Auschwitz μετά από περιπέτειες πολλές, γιατί βομβάρδιζαν και αλλάζαμε γραμμές και αργήσαμε πολύ να φτάσουμε στην Πολωνία. Τους γονείς τους έβαλαν όλους σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρες, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτα έφυγαν. Δεν ξαναείδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν. Ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, ούτε κανέναν. Μαλλιά. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Βεβαίως. Από μια. Κάτσε να δω, είναι ακροάτρια. Σε αφορά. Σεξιστικό. Σε αφορά. Στην πέφτουνε. Σε αφορά. Έλεγε. Κύριοι. Κύριοι. Μόνο αν στην πέφτουνε σε αφορά. Να καταλάβω. Όχι, αυτό. Έχει άλλο ένα θέμα που σε αφορά. Λέγει μωρέ. Κύριοι. Μα δεν εσύ δεν με αφήνει. Με ένα κύριο θα πούνε. Για μένα μιλάει. Κύριοι, ευχαριστώ. Θα πνιγείς. Ευχαριστούμε πολύ για την ύπαρξή σας. Περιμένω κάθε μέρα ανυπόμονα την εκπομπή σας. Όμως, βρε παιδιά, σήμερα είναι καλύτερα, καλύτερα, τονίζω αυτή τη λέξη, ο τόπος με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνησή του. Παρακαλώ λιγότερη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστερόγραφο. Αποστόλης, πότε θα είσαι στα Χανιά, μια φανατική ακροάτρια, αν σας νίκει. Πέσε τώρα τη διαφήμιση, άιντε. Αυτό σε αφορούσε. Πίτσες μπλε. Ναι, όχι ολόκληρη. Α, εντάξει, πότε πας στα Χανιά, λέγε. Καταρχάς, το Σάββατο το ερχόμενο παίζουμε στη Λαμία. Ναι. Στην υπάτη Λαμία. Μεθαύριο. Στα Λελέικα. Μεθαύριο. Τι είναι τα Δεν ξέρω, το χωριό. Α, το χωριό. Ναι. Νομίζω το μαγαζί λέγεται. Όχι, το μαγαζί λέγεται. Από το Λέι, κατάλαβε. Τέχνη, χώρο. Χώρα. Τη Λαμία κάπως... λέγεται τέχνη χώρα. Ναι, κάτι κάπω έτσι λέγεται. Τεχνοχώρο, ναι. Μήπω. Χώρα πάντω καταλήγει. Α, χώρα. Ναι, ναι, θυμάμαι πώ είναι το υπόλοιπο. Χώρα. Στη χώρα λοιπόν λέγεται το μαγαζί. Στο Τράγκα είχε μια εφημερίδα που λέγονταν χώρα. Δεν παίζουμε εκεί στο Τράγκα. Καμία σχέση με τον Τράγκα. Καμία σχέση με τον Τράγκα. Οι πίτσε μπλε λοιπόν ανεβαίνουμε στη Λαμία το ερχόμενο Σάββατο μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα το Σάββατο παίζουμε στο Ηράκλειο Τσικρίτης και την Κυριακή στα Χανιά. Στο... Να τον στα νίκη. Χανιά ρωτάει. Στα Χανιά ρωτάει. Στο Μπράντε Φρέρ. Έτσι λέγεται. Μάλιστα. Το μαγαζί. Αυτές οι ονομασίες είναι ωραίες. Ναι. Και παίζουμε νωρίς εκεί, επειδή είναι Κυριακή και την άλλη μέρα δουλεύουμε. Τι νωρίς. Παίζουμε στις 10, ας πούμε. Νωρίς είναι 10. Μας βάζουμε παντόφλες και πιτζαμάκια από τις 8.30. Ελάτε με τις παντόφλες και τα πιτζαμάκια. Όχι, εγώ στα Χανιά δεν θα έρθουν μακριά. Όχι, αλλά όσοι είναι από τα Χανιά. Ωραία, τα πες. Να πάμε τώρα στο πρώτο μέρος του μηνύματος. Ότι αν είμαστε καλύτερα με τη Νέα Δημοκρατία το και λιγότερη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη μου. Νίκη μου, να σου πω Νίκη κάτι. Μου. Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποιες διαφορές, κυρίως στο όνομα. Στις πολιτικές δεν υπάρχουν διαφορές. Οπότε, αγάπη μου γλυκιά, ο ένας είναι συνέχεια του άλλου και συμπληρώνει τον άλλον. Μην τρελαίνεσαι, ίδια πολιτική είδαμε και τα 4 χρόνια, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Απλά και κανένα δύο θέματα πιο ευαισθητοποιημένα τάχα μου. Να σου απαντήσω και εγώ τώρα και με άλλο τρόπο. Όλα αυτά ισχύουν που λέει εδώ ο συνάδελφος. Βεβαίως, συνάδελφε. Ο ερήτημος συνάδελφος. Το καλύτερα είναι το θέμα, Νίκη μου. Συγκρίνεις και ψάχνεις από αυτά που έχεις και σου δίνουν να πάρεις το λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι τεράστιο λάθος. Ή θα τα έχουμε όλα καλά, τα κάλλιστα, αυτά που δικαιούμαστε και πρέπει, και δεν θα διαλέξω από τους ανθυποδεύτερους ποιος είναι ο λίγο καλύτερος. Γιατί αυτό με το λίγο καλύτερος μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν σου αξίζει. Δεν σου αξίζει. Σαν πολίτης τον 21ο αιώνα, με τόσες ανακαλύψεις, επιστημονικά επιτεύγματα, ιατρικά επιτεύγματα, να ο άνθρωπος να ζει με το λίγο καλύτερα. Κλείνουν νοσοκομεία. Τα κλείσανε χτες. Έκλεισε ένα τμήμα, το λέγαμε, το παιδοψυχιατρικό πάνω στην Πεντέλη. Ναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν είχαμε εντατικές. Δεν έχουμε πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια στις εντατικές. Γιατί δεν έχουν δοθεί τα κονδύλια που έπρεπε. Και πριν δεν είχε γίνει αυτό. Και επί Σαμαρά και επί Γιώργου. Τι θα πει καλύτερα. Ποιος θα πεθάνει, αν θα πεθάνουν στη θητεία του ενός 10 επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια και στον άλλο θα πεθάνουν 8. Όντως, το 8 είναι καλύτερα από το 10. Αυτό σου αξίζει. Αυτό θες για τον εαυτό σου. Έτσι εκτιμάς τον εαυτό σου. Το καλύτερα είναι το κομβικό εδώ. Που όποτε το βλέπω πραγματικά. Συγχύζεσαι, σε άκουσα. Σε ακούσαμε όλοι. Το βιώσαμε αυτή τη στιγμή στα αυτιά μας. Δεν συγχύστηκα. Όχι, καταλάβαμε λοιπόν, λίγο να αλλάζει ο τόνος. Μια άλλη ένταση, ένα όχι, κάτι. Ρε παιδί μου, ναι, γιατί όλοι οι άνθρωποι βολεύονται με αυτά που έχουν επί αυτών που τους πλασάρουν να διαλέξουν και διαλέγουν με μεγάλη χαρά. Το ενδεχόμενο να είναι κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε το άλλο, κύριε, έτσι μάθαμε από Ανδρέα. Το ενδεχόμενο το άλλο δεν θα σου πω εγώ ποιο είναι. Δεν σου λέω αυτό που εγώ θεωρώ άλλο. Μπορεί για πολλούς να είναι λάθος. Όμως δεν βολεύω με αυτό το καλύτερα. Γιατί αυτό το καλύτερα μπορεί να κριθεί στην πράξη τι έχει κάνει. Εσύ δεν βολεύεις, αγάπη μου, και εμείς βολευόμαστε. Τι ζωή τραβάς. Έχουμε να τσεκάρουμε τις ειδοποιήσεις στο Facebook, στο είναι Twitter. Προλαβαίνεις να ασχοληθείς με τούτα. Τα Insta Stories. Τα Insta Stories. Είπα προχθές εγώ ότι η Μέρκελ είναι σοβαρή σε σχέση με αυτά που γίνονται. Είπα δεν είναι εγώ, και η πρώτη φορά, έχουμε καταλάβει τελευταίο καιρό. Είπα προχθές εγώ ότι η Σακελαροπούλου είναι σοβαρή. Βέβαια. Και βγαίνει ένας ακροατής πολύ μας ακούει εδώ και λέει σε σένα ότι να το ο Θήμιος γιατί λέει τη Μέρκελ σοβαρή. Εδώ λοιπόν η ελληνική γλώσσα, ενώ έχει πάρα πολλές λέξεις, έχουμε τη λέξη σοβαρή, σοβαρός, την έχουμε πάει στο αρνητικό. Αν δηλαδή λες κάποιον που εσύ θεωρείς υπεύθυνο για τα χάλια της πατρίδας σου, τη Μέρκελ εδώ, πολλοί κόσμοι θεωρεί υπεύθυνοι, αν κάποιος πει σοβαρός, ότι είναι σοβαρή η Μέρκελ, ταράζεται. Ο Χίτλερ ήταν σοβαρός. Δηλαδή αν ήθελα εγώ, ναι, ήταν εγκληματίας, ήταν φασίστας, ήταν δολοφόνος, ήταν ό,τι χειρότερο έχει περάσει, αλλά αυτό το έκανε με πολύ σοβαρό τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Η Μέρκελ. Τότε να διαχωρίζει. Σοβαρό σε αυτά γίνεται. Που πιστεύει. Ναι, ναι, ναι. Η Μέρκελ. Σοβαρό σε αυτό που πιστεύει. Την πολιτική του. Υπηρετεί συμφέροντα τη χώρα τη. Συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων. Αυτό το κάνει με πολύ σοβαρό τρόπο. Αν εγώ ήμουν βιομήχανο τη Γερμανία, τη Μέρκελ θα ήθελα να είχα και θα μου καθάριζε τη δουλειά. Όπω και την καθαρίζει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε 15 άλλου τομεί αρνητικοί χαρακτηρισμοί προ τη Μέρκελ. Είναι, υπηρετεί μια τάξη. Την αστική, εις βάρος πολλών λαών, εις βάρος του Νότου, βρέθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή στην Ευρώπη, έκανε όλα αυτά. Δεν τα αναιρούμε αυτά, αλλά όταν λέμε κάποιος ότι είναι σοβαρός, είναι σοβαρός. Ο Βορύδης, σε σχέση με άλλους βουλευτές, είναι σοβαρός. Είναι ακροδεξιός καραμπινάτος. Διαφωνώ κάργα. Εγώ θέλω να πω και τα γνωστά. Σοβαρούς απέναντι όμως. Δηλαδή, ναι. Οι σοβαροί είναι λίγοι. Έχει μέση αρχή και τέλος ο λόγος του ακροδεξιότατος. Ο διχαστικός λόγος. Ο στα όρια του φασισμού ο λόγος. Αλλά. Δεν είναι καραγκιόζης, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνος αντίπαλος. Να το πω και έτσι. Εγώ θέλω τέτοιους αντίπαλους, σοβαρούς και επικίνδυνους. Αντίπαλους. Άιντε βρε, καραγκιόζη. Εντάξει. Πέφτει, στην προπαραλίγουσα. Πέφτει, είναι αλήθεια ο τόνος. Αλλά. Ο αντίπαλος του αντιπάλου. Όπως συντονίστηκε. Στη γενική. Πρέπει να κλείσουμε. Στη γενική. Δεν ξέρω στην αιτία τι. Βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά, ψάξτε το λίγο. Την άλλη εβδομάδα. Αυτά με τον σύντροφο εκεί που ταράχτηκε επειδή είπαμε ότι η Μέρκελ είναι σοβαρή. Είναι και όλα τα άλλα, αλλά είναι και σοβαρή. Είναι σοβαρή με αυτό που πρεσβεύει και αυτά που κάνει. Έτσι να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε όμως να απελάσουμε από τι κατηγορίες. Να κατεβάσουμε μάνιουελ εδώ για να λέμε τέτοια. Έτσι θα κάνουμε. Όχι, γιατί έχει γαλουχηθεί πολλοί κόσμο σε 3-4-10% λέξει ελληνικέ και δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτά. Είναι λίγο σοβαρό αυτό και αυτό το διαιωνίζει το social media έτσι όπως λειτουργεί. Λοιπόν, πώς κλείνουμε? Θα κλείσουμε βέβαια με Monty Python, το Every Sperm is Sacred, δηλαδή κάθε σπέρμα είναι ιερό. Ναι. Από την ταινία Το νόημα της ζωής, το Meaning of Life, γιατί πέθανε χθες ο Terry Jones, ένας από τους δημιουργούς των Monty Python, που και έχει σκηνοθετήσει, έχει γράψει, έχει παίξει, έχει κάνει τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια, από την δεκαετία του 60. Οπότε έτσι σαν ένα μικρό φόρο τιμής για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει και που μάθαμε από το χιούμορ του και από αυτόν, θα παίξουμε και θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πούμε. Γεια σας. We believe. Well, let me put it like this. There are Jews in the world. There are Buddhists. There are Hindus and Mormons and then... There are those that follow Mohammed, but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate. Let the heathen spill theirs on the dusty ground. Even with more care. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred. Every sperm is good. Strike them down for each sperm that's built in vain.